bir şey gibi bir şey gibi Bir sürü insanı kul iyisini olmayabilir. Sen kendi kafanla bilemezsin. Öper ki kardeşin, insanın da yaratan insan değildir. İnsanın yaratan Hazreti Allah olduğuna göre, o insanın dünyaya gönderirken, onun sesinden bir kitap gönderilmiş midir? O kitap Hazreti Kur'an değildir. Bu üzerinde birkaç misal vererek meseleyi biraz daha aklına çalışalım. Efendim, yaratıcını buldu mu tek akıl ve mantık onun sistemi içinde hayata bir uygun geldiğini anlayacak ve mutlaka beşeriyet tutulacaktır. Bugün bu felaketin ve bu dolanın derdini çekiyoruz. Efendim diyor, dünyamıza karışmasın, içimize bir dünya karışmasın. İstediğin gibi sayısayın, dünyayı atayın, dünyayı içeyin, Allah hiçbir şeyde kadar öyle Allah. Biz bu inancı yükseltmemizin bütün dünyası kadar da. Ama kim dünyaydı? Bunu da unutmak için Kur'an'ı anlatmamız lazım. Kur'an'ı da bütün insanlığa anlatmak lazım. Kur'an'ın üzerinden yükseltmek. Din dersi ve vaaz-ı nasihatı ortaya koymak lazım. Din dersi yüksüz olarak yaşayacağım. İnsanlık sesliğine gidiyor kardeşleri. İnsanlık, insanların ibadeti altında bütün hayatı yaşıyor kardeşleri. Bütün dünyayı insanlığa ibadeliyor. Cennetini ibadeliyor. Dünyanın ibadetini Allah'ın kitabını kesin yaşayacağım. Hakkı söylüyorsun, Hakkı Kur'an bunun için her zaman mücadele etmişlerdir. Kitab-ı Misalleri seçerim ve yaratılış kanunlarından bahsedeceğim. Efendim, Hac mevsimi de yaklaştığı için bir misalleri seçeyim. Fazla durmayacağım. Hazreti Mesih'in yutmuş kapı, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, ibadet hususunda, hususi insanlardaki ibadet hususunda şöyle devam buyuruşlardır. Buyuruyor ki, içinde Kâbetullah'ın bulunduğu Mescid-i Haram var ya, Mescid-i Haram içinde dört duvardan ibaret Kâbetullah'ın bulunduğu o müsaddet Mescid-i Mescid-i Haram denir. Mescid-i Haram'da bir yasak kılan bir Müslümanlığa dikkat edilir, hadis-i sahiptir. Mescid-i Haram'ın içinde ve dahilinde bir yasak kılan Müslümanlığa dünyanın başka bir canlısında kıldığı 100 bin yasaktan daha büyük kılak verilir buyuruyor. Hatır şimdi. Mesela ne diyor? İki yasak ne diyor? Mescid-i Haram'da bir yasak kılak kıldır ya, bir canlıda kıldığın 100 bin yasaktan daha büyük kılığa eşit oluyor. Şu hale bakın. Ne büyük sevabı var? Mescid-i Nebi-i Zişan aleyhisselatü vesselam'da Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutakka'da Efendimiz'in mescidi var, Mescid-i Nebi. O mescitte bir yasak kılmaz kılan bir Müslüman hasta bir canlıda 10 bin yasak kılmış gibi kalkalanıyor. Mescid-i Aksa'da belki istediğiniz kiliseki Mescid-i Aksa'da bir yasak namaz kılarsa başka bir canlıda bir yasak namaz kılmışsa yok gibi karar alıyor. Bunlara Efendimiz haber vermiş. Ve bu sene şimdi oraya doğru atlayasın gidiyoruz. o ormanda, o bölgede öyle rahatsız olduğunu ki İslam tarihi tespit ediyor bunu. Ne kadar rahatsız canlılar, zahiri yıldırlar, kıbrılar, aslanlar, kaplanlar, karşılar, canlıların rahatsız, hoş bir sınavlar o Allah'ı anlatmaya giden ashab-ı kiramı rahatsız ettiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sistem kadardı, zikrullahı kıyasadılar. Sabah olur olmaz, namaza, sabah namazına kastırır. Sabah namazını ada ettikten sonra, orzu kumandana, istediğin nasilin huzuruna tutar. Dediler ki, ya Allah'ın izniniz, ya Allah'ın izniniz, o askerlerin kumandanı, bu gece sabırlarınızı kurduğunuz ormanda, rahatsız olduk, rahatsız olduk, bizi tarifat ettiler dediler. Yanılar da İslam'ın yarısından İslam'ımız. Kullanımız. Kullanım bütün ashab-ı kiramın askeri, askeri yanındaki ashabı toplamda yüksek bir katanın üzerine çıktı. Üstad-ı İmâsı Allah'ın lisanı ettikten Hazreti Mehmet Mustafa aleyhissalatu vesselam'ın kibriyat okuduktan sonra şöyle bir hükmü okudu. Hükmü يَا أَيَّتِ هَلْيَسُونَ لِذْنِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيَّتِ هَلْيَسُونَ بِذْ حَزْيَةِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ بِذْ أَيُّهَا السَّلَامِينَ بِرَأَيْهِ السَّلَامِ يَحْمَى أَنَّهُ مُحَمَّدِ مُحَمَّدٍ بِذْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ بِذْ biz varlığımızı anlatmamızı alıp bir bölgeyi terket etseniz bizi Allah'ın Resulü'nü seçerseniz bizi hükümet edememiştir. Bütün tarih, tarihtir ve tarihtir, yunaslar doğmaz, o darbenin tabiyeti hayat edilmişlerdir. Yunanlar, kaplanlar, aslanlar, karşılar, zamanlar, hepsi varlığımızı yunaslarına ağzını alıp o bölgeyi varlığı seçmişlerdir. Hani İslam'ı alacaklar. Hani İslam'ı alacaklar. Hani İslam'ı alacaklar. Hani İslam'ı alacaklar. Bir düşünüyordum. Misal olsun diye anlatıyorum. Şeklim ve şüphem yok elhamdülillah. Tereddütsüz iman ediyorum. Tereddütsüz iman ediyorsunuz. Pazarlıksız iman ediyorsunuz. Allah-u Teala'ya hamd. Ama öyle de sınıf var ve kendisini müneller, aydın kişi, kültürlü kişi filan diye ilan eden kimseler öyle bir sınıf meydana getirmişlerdir ki pazarlıklı ve tereddütlü iman ediyorlar. Şeytanlar gibi. Şeytan da pazarlık etti Allah ile haşa. Adem'e secde etmekten çekindi. Sen beni ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın. Ben ondan üstünüm, ben çamurdan yaratılmış bir kimseyle yan yana gelemem dedi. Tekebbür görüyor musun? Teazzum. Bu yüzden kafir oldu. Pazarlık etti. Allah-u Teala'ya haşa nankörlük ve pazarlık etti. Bugün öyle üniversite mezunlarıyla karşılaşıyorum ki, geçenlerde kendisini müneller zanneder, okumuş, birkaç fakülteden mezun olmuş, yarısı sosyalist, yarısı kapitalist, karma karışık bir herif. Bir şeyler ezberlemiş İngilizce, Fransızca. Hoppa mıdır, hütte midir, hiçbir taraftan belli değil. Adeta karma karışık bir maskara Avrupa'sı bir herif. Zaten bizdeki münevverlerin tamamı karma karışık, yarısı Amerikan, yarısı İspanyol, yarısı Rus, yarısı Çin, yarısı Moskov, karma karışık model haline gelmişler. Şahsiyetli bir eğitim yok ki Türkiye'de. Türkiye'de şahsiyetli bir eğitim var mı? Öğretimler bakayım bana. Kur'an'a dayanmayan eğitim şahsiyetli olur mu ya? Ben Kur'ansız eğitim kabul etmiyorum. Bu itikadından dolayı bana ceza vereceklerse şu caminin kapısının önüne bir terazi koysunlar ve beni atsınlar. Gözünü kırparsam kahrolayım. Ben bu imanı bakıyorum. Ben Kur'ansız eğitim kabul etmiyorum. Kur'ansız eğitim sistemleri insan yetiştirmek, birbirini silahla öldüren canavar yetiştirir diyorum. Benim itikadım bu. Atsınlar beni. Korkar mıyım? Korkmaz.